你我你，你我我没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没 哟哟， 今天咱们念作业完了，今天我班内是咱家进去念个名，说这些我看作业不足够，今天给咱三叔孟建孟咱家要面孙子来的，那三丫头都把着。你在来吗？东家光给的米，有些名字娃娃喂水，有些没辣椒都毛，有些没辣椒没喂毛呢。你在是不是来喂乌草呢？这边我娘对面把喂大家玩嘞。皮家木山的羊喂少呢，都西又说到上面嘞。这边面老李家给的鸭子嘛，就那毛没鸭子了。老看这个亲家狗，比说被大家玩叫，这多大些帮助个面。 娘里瑞姑苗大西亚耶你里拉起母耶你表耶表了了鬼一模亚耶姐妹姐对一里拉耶生大了拉耶七得得耶七得定耶七得定耶 嘿姑姑，我这个可以帮忙帮你。 啥子路嘞？ 走街。你把哪路？人家表干嘛的不是你收银 呢？哪个来瓜？姑姑姑，刚才我碰你过嘛，这真没心的，说话也都没有人家傲慢的嘛，哎。别提是吧，比如新马呀，其他的，二马七。 哎呀，他信信不信？边疆这路表你嘛，我讲没啥一连家当，买那龙的路。 哦，一连家当了嘞，因为刚我上面，我是从马里一片，他给用西家包，没不了。 几张几张？他说天古白空差来多没呢？哼，等我们千万点地板的地板的。 有。 都我对千万地里都啊，宝贝困有里边。哦，等我妹妹打的呀，刚里的钱进来没然呢？这刚里的钱下来没然呢？怕耽误嘛，没事了，我估计哩。 俺们那边耶，打来点这个，对来点烟，那看看里有枪的打的，给，这老烟对刚里那看里，慢呢？ 哦。 这里交叉列顶 好啦 假设当明年应该要我们三年嘛都打扰压榨空嘛春兔子给的交叉不 好 送我怕几路线比交叉我偏心也就好了我按照人们的样子耍不压我我对压把是哪路进出他的列顶 哈打扫多位 嗯 这批面啊嘞你们要等交叉手臂我们等压队你看还吐多没 的提高嘛哩包多多呢没有你提高嘛 这里面阿姨谁是个那家不帮你下地大屁你的意思了少天嘛怕不到呗就要把里面摸鸡就把里面摸鸡 给给给给不敢用药中嘛哦对这话我压着你弟弟呢 嗯 哎你这话我压着你弟弟那不光了那话我压着你说了我弟弟嗯没弟弟给我表表 嗯表在忙够耶 哎呀你跟你讲 哥啊把那人表啊对不对哥 今天穷表没有一点哎呀你说了跟你讲说了哎路里有路的一个你容易丢单呢因为你把张张张弄你的顶个礼物叫 我的礼物 不如话你那个表里面的 给我给我叫我的人心叫我的人是表上毛 哎呀你跟你讲你哪里呢没那么厉害哎你要我的文文多了一张今天一起变穿不了我的顶 哎他说的那把的狗耶啊屁股变穿不了下来了你也够喂 真的来过啊那我不说的那种你别跟你滚吧我不跟你出来多少 这不是脑袋够过给给给 Tua tua, tu yang ni ada piang topi, tu yang ni ada piang yopi. Okey, okey, kau topi bang, ya topi bang, no? Kau ya tak sura berkuah. Kau macam, belum dua aku jual ni, kau buat lagi dua macam. Okey, taro mana? Ni kerok tapi. Hei, Din, ni om ni, hei Din, yo. Jangan biar asyik ni lah, jual ni. Bahasa Cina ya sila kau. Kami apa ini tak kain langsung, yau sian kau menjadi ye, yau sian cahni ye. Macam agak kami ane letak doma, hari gak kami ayat cerita ni lawli, doa mian mian tengok lu acang ni. Asal aja ya, apa sih sahunya bu? Kami ada yang muda tu, ada yang mengangguk lom sih deh, jangan bu, atuh lu ada acang. Kami mau la. Kyo, amli mulai dah. Jangan udah mula lompo nanti dah we. Si dekat si sain dekat sain. Apa baru bilik ni? Hello, baru mila jalan ni kau ye. Nak kira dapat bela cajau mila usah. Wei si acang si alir. Oh, kau yang bisi we balik, wei bibi le. Kau hormat si, tui dah mula. Mereka ni ini ilu ya, cium ni. Kekai lah. Riaza luar, riaza, riaza. No, kau beliau ni tidak. Yo, hari mah. Kau le, jodi je, down she, ha. Kau hong kua. Imau ini. Mandi ya mari, di bawah kumi apa nali? Ya, kalau nak kau mau, lulai, lulai, lulai. Kau mau ini jaga jauh gua, tak kan awe? Dia. Nak kami lisa jali nesro. Ya. Di dalam ubat cune tu dah lulu, balu lulu. Kau di itu dia? Oh, dah lah. Eh hari ni, kau unen lagi. Sport shirt one dozen. Ha. Bidadari, hari mana kau ubah mewah titik klik hobi itu yang cutare. Jeans style ada te, European style ada te. Eh, ada ni dah beriak. Dah lali, aku kehilangan yang itu. Flare bok kau ini. Ah, ni dia. Flare beru lomu biar jadi mama. Eh, kau lulu ya. Senjata kau yang asyik, seni kau. Oh, mian, gua wea me, wea me. Masih? Yeah. Lala di cuti, bawa dia ke sana kau. Oh, mana? Kau di ni cuma sambil ada malam sama mali. Paling cerita macam ni. Senjata aku sudah lalu. นี่ยิ้มว่ามาขนาดนี้สกัดตัวพี่นี่เองเนาะกูเป็นสุดเว็บบ้าไปเที่ยวเลยที่อะไรมาต้องเต็มมันเนาะกองใส่เนี่ยแต่เว็บจะจอมีโน้ตสกัดหรือบ้าหรือจ้าพี่อะไรบ้ามาเล่นในตู้เรื่องนี้มั้งโอ้ยไม่เล่าเนี่ยเนาะพี่ยามมาเราเต็มขึ้นเลยได้ตีเสียชาวบ้านเนี่ยเต็มมาใจเลยจะสักเล็กเดียวมาชาวมันเต็มเท่าไหร่แค่ขนาดนี้เองเนาะกำมาไปเลยสิ จะสักเล็บพี่พี่ตัวป้อมมาปอบเลยเจ้าแม่ทำไมกูรู้ดีลูมาลูเนี่ยดีลูมาลูเนี่ยตัวเราก็มองยิ่งต้องรู้ยาวเนี่ยสิยอดฮาระเขาเรียกมันอะไรกูได้เลยนี่ข้อมีเจ้าหรือไม่เอาไม่เลยก็ไม่อันนั้นยาอะไรก็ไม่อะไรเสียไม่น่าวิโรอะไรเสียมาเลยเจ้าจะทำอะไร แกนั่นเลยนี่เล่นอะไรแกอารมณ์ยังไงวะเขมียะรู้ตาเราหนีน้องก็จีอยู่เท่มดีสั่งเลยจ้าเออเออรู้ตาเราแต่ใครลงเสียงยกเสียงก็ไม่ได้ไปเสียงโอ้โหโก้โก้อุกะจ้าอย่าลาเรลูจีลูกอมยาด้วยอมยูยังมากระตุ้ยอารมณ์ความดีใจอะไรเขมีย เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเ 下边那张妈妈招呼是来留，其他几张不了。第二个，第二个，张奶奶怎么留了？今天我别把他，今天说别吧。留着要搞那啥，别留嘛，鸡没得。哎，给我留着。哎，大伯，这苦了是。哎，这个大王有意思，俺把他留着。哈哈哈哈哈哈！哎呀，这啥玩意？啊，那天你出来干啥？啊？ 刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝，刘家宝， ดูอุกกูเนี่ยดอมแม่ๆเต็นโนเนี่ยมิตรสุอไตเมงกันวุ่นลงเตี่ยวนี่เนี่ยจนเราเปล่าใหญ่เต็นซ้องดูอุกกูอี้เนี่ยตะไคร้ลงเซ็งยกเซ็งกงบณีเนี่ยฉันยิกูจันยัดดูตุษณีสนิบะสุบ่าတော့เลยดอมแม่ๆเต็นโนเตียวเหวซ้วยอับเป้มาผิดไปแล้ว ครับๆเออถ้าใบแม้อัจฉิซ้องเขมลองยุติเยซ้องมาตั้วดันเนี่ยปัดตะบีสึกกยองกระพิดนี่ชาเดดอมแม่ๆเต็นโนจนเราก็ไปตาวันอยู่บีอุ้งน่องเนี่ยอายุงโจ้ไปเสียเสียวินจีดิเนี ดิลูชื่อเนี่ยมามะมารู้สิปัญญาเบิกอ่ะตัดหน่ายซุงอุ้งหน่องเนี่ยอายุจนเนี่ยปัดเตปีอกองซุงซี้ริเนี่ยกุตาไปดิลูตะเผ็ดกะเลยสิทธิ์ป้ายสั่นยาอกองซุงกุตาหุผิดเตบุฑะเยอะซุงอมาเตียเออสิอะเน็ดตุยกูเลยเยมาแท้ปีสิ่งกะลุงญัญญาอ๋ออะญาจิจูซาบ่ลูเด้ดอกเตอร์ပြောတာဟုတ်တယ်တဲ့လူဘဝလူလောကဆိုတာကလည်း မမြင်အပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမပြောလင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအရှိကြီးဖြစ်အောင်တစားချင်းတည်ထားတာကိုခေါ်တယ်လို့မစ္စတာနီရုကပြောထားခဲ့တဲ့ဟုတ်တာလို့ကဲဟုတ်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လူနာအချိန်ကြီးက75%လောက်ပရိုဂရက်ဖြစ်လာပါပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥကြရင်အထုမှတ်တာထားဖို့ကမျက်မြတ်တင်းရဲ့မြင်ကွင်းအောက်မှာဟုတ်ကဲ့အင်မတန်တောက်ပလွန်းတဲ့အရောင်တွေရေဟုတ อ๋อเอ้ยนั่งซุ่มไอ้ลูกนายดามิวหัวดาวมา โอเค ยูเตียมาจ้าฟูเช่น โอเคครับ Nhẹ nhẹ tê, nhẹ nhẹ tê. Bố à bố à chị, bóng sập sụ, chung là sẽ làm nhẹ nhẹ tê. Sẽ tới nhà anh đồng bên mà tuổi lụi. Họ đi chơi ở thịt dù dù gì lâu lì mì kì. Ngạc càng công, ngạc càng công. Ê lê, à tuổi ấy chị ý gà xa bì tao ngạc công xì nì để cho tìm. Mì ra dù quê lùng đồ yà gì cho tìm bố à gà. Tên ra lì xa yà khá mà tu dông nhẹ nhẹ nhẹ. Nhẹ nhẹ tên tên yè cú cú mong mong luôn luôn chì chì cho cho đền đền yì phía là bộ yì. Bê bê đêm mà mì gì à mà lù rẽ chì nhìn. Xuê yào phóng chua xa lông nè phê xa đi chú chạy cho yà yà cao mà la. Ê lê, tê yô gà gà pháu, ngà yô gà gà pháu, phí nì bà yô gà gà. Chị mà bên khá pháu hàm lê gô tây mong. Khám nhá. Chị mà xí lê khá chá yên, lù xén xông lăng ngủ dưới bì mong, phí bì mong. Ya lang mà khắp bà nế lù bíu nè chá yên là. Hô gà mô mà lì. Ok, lông nè nè. Ho ho ho, ủa xin mà lũ đeo phép biên đi đi. Nếu đeo bế ưu lên đi. Thôi khá bà bê. Thôi khá bê đeo lên đi. Cô đi bà. Cô đi bà. Mẹ mẹ xe lì, mẹ mẹ xe bà. Ho gà mô mà lì. Bà đi ưu đeo xin nè xử rô. Tí xô hình xà rô xin mẹ mẹ thêm bà bù. Mà lì lũ xin nè lũ đo bà đi xin. Kì kì kì đi bà. Cô đi bà. Lũ đi mà ông yên xin. Tô quý bì rô cá nào của mẹ mẹ đi nghe Cô tí màu, cô tí màu. Đã chồng xe máu này cao cho mà xí gì nào tí là. Má xe, má xe. Là bà đi mà lê. Mẹ mẹ là xa. Chị mẹ, cô tí màu này cô biết rồi. Cái này lùi quý khó gây ra hả? Hô gà mẹ mẹ lì. Áo chắc cả ngã xa chì gà nè. Tí ta ngã gửi mọt tìm bì. Sẽ hào yếu phóng sẽ khó chá là. Hô gà. Ngã ảnh ngó trẻ nà dù lại ôm nè. Ồ, níu mà dính. Hà lê mẹ mẹ lì. Glucos nè tạm nháy khoai phía yếu gà giá mạ quê. Ngã dình nè nè nè đông nè. Ê, đá bê tỏa rồi tỏa rồi. Hô gà mẹ mẹ lì tỏa yếu lại ôm nè. Cháu đã là chị đoá rồi mẹ mẹ lì. Lê mong nè nè bọn đoá lù. Sẽ thẻ bí thả rồi. Đi mà nè nè mẹ đoá ra rồi. Lê xí nè bè lùng lọc bà rì rì. Ê là nè xí gó lù gó ná yào. Sẽ thẻ lùng thú bí đoá rồi mẹ mẹ lì. Thà xu yên xô yên dìa mẹ xì ưu xù lè bí thả bà bè quê. Cô thấy mong chèo hả lì. Cá mong mù trào nhu dù bố của mẹ con bà mù. Mà đồ ta xàm nhà ở tay được trong sông sông đoá ra. Bà lâu nha. Tu Cô Cô Ê mẹ mẹ nè nè nè nè Ngã bố bà nè. Dù đêm kèo đoá đi cô. Ê ฮอดดิดับปุเนี่ยกูอู้ลิกูอู้เนี่ยฮอดดิกระเด็นบ่ว่าหลุเนี่ยฮ่านี้ไม่อยากเอามั้ยแล้วถ้าเช็ดดูเนี่ยบาล่ะมาเสยเอ๊ะทําไมมะมาลิเอ๊ะจมมาเลยคงมาตรีทามิเลยมะมาลิเอ๊ะกูลิก็นครมุนเนเน่ถูเด้ตุกะนครมุเยเยเน่ญินาลิก็เลยหลุเด้ถ้าเป้ขอละเนาะมะมาลิเอ๊ะฮอดดิฮอดดิมาเสยฮอดดิโอ้มะมะมาลิเอ๊ะกันเตีย cô กันเดียวมามาเลี้ยวตนาบีเชี่ยวถูเลยตะคุอาซาไปให้ดาเมียลามาเสียเองมามาเลี้ยงจีจ้าตัวเลยเต้นเลยลงนี่อะกูยันบีอาซาไม่ได้ยาดูเลยเอริตายาเรนี่มามาเลี้ยวเปียวเรนี่มามาเลี้ยวไม่เปียวรำไปคุยมองจานีเรกว่ามายาวลาเร ไปเลยดอเอ๊ะมาม่าเนี่ยแม่เต้มาหมองมิวเย่ดอทักขอได้อยู่มาไม่ถูกเพ่มาม่าเต้นหนูเลยคนไหนเนี่ยลิโอเคมาม่าเต้จนมาลิสีวายเฉินนี่จองทีนี้เราเลยหมองมิวมิ้นเปียวเปียเลยมิ้นเฉินนี่อาลงงูมาม่าเต้นตีบีบีเว้ยพูดล่ะโอเคมาโอ้สีวายเฉินนี่จองแต่ก็ดูเสียไม่เจ็บเพ่สาวิสายุเต้นนั่นเจ็บปีสามวันพี่เนี่ยเรียจ้ารอมาม่าเต้นเสียไม่กังวลกูเองจะเก็บเพ่ เออเพื่ออะไรเนาะมีลูกเสือลูกไม่ป่อฮะล่ะโอเคมาม่าเต้ทักพี่เพื่ออยากจูซาป่อโอเคเออเพื่อไม่อยากกินมาเลยลูกจะคู่ไปทำอะไรส่วนอ๋อไม่เป็นลูกท้อยาเลยมองอยู่แกมองอยู่ที่ลูกนี่บ้านมันเชียร์ตะกงเชียร์งามมองอู้ม่าเต้ยาลีนี่มีเงินเชียร์เนี่ยจีน่ามีอะไรกูเอ้ม่าเต้ยมาไม่เปียวตะลุนนี่ไหนเนี่ย โอ้เปียวตะลังนี่เปียวตะลังนี่พี่รอดิมาม่าเต้นไปเนี่ยโหตะไคร้ลงเสียงสุดเลยยุ่งชิงกงบันนี่เลยแล้วถ้ามันนี่ชาพี่เลยมาม่าเต้ไม่เอาขั้นในบุญเลยเหรอฮะฮะจิโน่จิโน่ป้าเปลี่ยนพี่ออกมาไม่ตีออกมาเต้จิโน่ลีจิโน่กาตีข้าละกันกองนี้ชิเนมาเลยโอ้โอ้มาม่าเอ็งก็สัญญาเย็ดตีกองหน้าไปน้องมา จนนี้เข้าจิรุยามสุดชีวิตแค่บ้านเลย เนี่ยบ้านเนี่ยเตลเล่ปงมงบ่ยันเนี่ยฮ่าอะกวนมาเลยไหนเลยชีวิตงงเลยยันเนี่ยฮ่าชีวิตงงเลยอันนี้ที่ดูชีวิตสุบีท่านยังดีอยู่ดีเนี่ยเว้ยน้องก็จีไล กูกูเลยตั้งยาจีนี่ตัวไปแล้วดิมยังวินิจฉินังงับยันเจ้าอย่างนี้เดี๋ยวข้ามาเลยไม่ยินดีมาจุ่มมือวินิลาลุยสู้ยาวาเมวินตาลาลุยสู้ยาวาเมอุ้ยอยากเห็นดีเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย มาเมียวที่เวซ่านี่จะส่งเลนี่ล่ะจ่าไล่ตากว่าถั่วซ้ํามาถั่วจ่อลีนิ่มๆถั่วลีกว่า พี่บ่าพี่มาติมาติลูกกันดิมาอย่างมามาร้องผิดก่อเก้ถั่วไปพี่ยา อ้าวเสียก้าวหน้าไปเผียบารีอ้าวเสียก้าวหน้าเลยมาติพี่ว่าส่งในหัวจีซันโหพี่เองงาโหลาปะซันสุดจนเอาหัวปะล่ะนี่อืมหอดดิลิถ้าจังเนี่ยติอ้าวเสียก้าวหน้าปูหลุนี่โหมะมาติงเปียวหูเด้มะล่ะหมองมิ้วเอ้ยไอ้อวิสาริอ่ะลิติซ้องตัวเรมะมาติงเยคิมอเอคิมอลาวเยอวิสาริหลุไอ้อวิสาริอ่ะมิ้นเนี่ยต้อนี่อยู่นี่มะกะเว้ยหอดิมาจิไลซ้ําหมองมิ้วดีจ้าหมองเนี่ยหลูติ๊ดๆชาๆจีซ้ําเอ้ซ้อๆอ่ะมะมะเต็งอ่างออกตัวดิลูอะกูเมงอ่างออกตัวไปหมอล่ะเนี่ยเมงเนี่ยยกชินยุ้ยหลูไม่อยากเอาตูดิมะมะเต็งเนี่ยคิมมอตีซ้องตัวดิมะมะเต็งเนี่ยคิมมอเลย มาเต็มมาเต็มตะเกรอตูหางายจีซูชินพี่งาบัวอะซะซาปี้สุนนาเลยตุจีซูเลยตุขะเมียตุขินมอนเนี่ยยกชิ้นตูเรงะตันยอกสินชิมาชาเอ๊ะเอ๊ะมุชิมาลีตุงยอกงากาวตานิยาบัลุตาลุงยาเฮ้ยกาวเฮ้ยกาวสกาน 4 เลยกาวว่า4เลยบัลุเสียมาลุงกาวเมนูมาบาตะโบเลยบาตะโบเลย 6 ลูจีเมงก้าวตายอะไรตะบอกอ่ะเหรอด่าแล้วกว่าเฮ้ยตอลาวีตอลาวีตอลาวีอ้าลุงยัดจ้ะเหรอแค่กดลุเนี่ยมิ้งกูคู่ลุไว้งวนทุจิจ้ะเลยเจ้าเนี่ยปัดเสร็จพี่แล้วอะทุอสิงคันเนี่ยส่วนยิงโดนญาติๆติงอ่ะ48นาทีมิ้งถั่วเอาด้วยโน้ซอไล่เดปานามาตีลงมั้ยโอ้ ตีก้องไม่เปี่ยวก้องมาล่ะกูမျိုးเยป้อมล่ะล่ะเลยจาล่ะพี่ลาไม่ลาတော့เลยปฏิญาณนี้เนี่ยบาล่ะตานะหึตานะกูสึกาดิอายิเปียวเสียชีบาเลยโมหลอกจี้ฉิดตาดิเสจาวล่ะหลอกจี้ฉิดตาดิก็ลาหลอกจี้ฉิดตาดิค่ะดาไปเปียวมาเว้ยมาตานะก็ล่ะกูเอาหนิกูมาฉิ่งเต็มไม่อยากกูเปียวมาไม่เจ้าเนี่ยอาชีหูเสียอีหูอาชีจี้สูยิง นอกจะผัดลาတော့มาเปียวทีนี้เลคเชอร์ตันดาหลุดลงมาผิดพูโอเคคลาสนี้ปี้ไล่ออกมั้ยเนาะตัดตาอ๋อตันดาตันดาตูฉิดเตะกูမျိုးเจ้ากูตูจ้าอ่ะหึอะคูโลลิปญามาลีตะกองมิวรูเปลี่ยนตั้วหนีไปบ่ล่ะตันดาเอ ดีนี่တော့ติ้งกูงาชินๆเลยพ่นเปียวไล่มาเลยเบลุแลอู้จ่อดิอ๋อเด้แจ๊ฉะตาก้าวน่ะดีล่ะเก๋ถ่ายลิเอ้ยได้ลุนี่อ๋อดีลุบ่ได้อ่ะดีนี่တော့เอเอซีๆเลยชื่อดาเนี่ยโอ้โหโหเย็นเนี่ยมาไม่ติ้มไม่จับผิดนี่เด้อ๋อสกาไม่ซะอู้จ่อดิโอเคโหลิโหตะกะตัวมาจ้องไอ้จ้องซาตั้วนี่เด้ญาม่าไงเตียวโอเคๆ เอ่อดีเนี่ยเนี่ยนี่ยောက်ลามิดิอ๋อจ้องไปเยตวินเอ็งตะเม็งเอ็งยินซาจินโลดิสิอ๋อๆๆโอเคโอเคโหจนเราแล้วเปียวมั้ยเปียวมั้ยเนี่ยยินเนี่ยมาตะอုံนูนูขึ้นนี่ได้สกาโหจนเราดีเนี่ยတော့อ๋อดีเนี่ยတော့บ่ฮู้กูจ่อดิแน่เพียงมาแน่เพียงมาจม้าเมิโลสิเมิโลเอ่อแน่เพียงต้องจานนี่มาล่ะโอเคเอ้อติ้งโกไรมาลาจองโกก้าเนี่ยลาจูเมิโลฟ้องเสร็จท่าดอกอ๋ออลุเตียเมียรอติ้งเมิตวาดิอ๋อฮึกะบ่ฮึกะบ ูดียงมาเชื่อจูราม ิชิเฮ้เฮ้มาสิอ๋อเราจะมาเอาท่ากันข้าวชิ้นเท่าไรซะเดี๋ยวชาจักยูสายอะไรอุจจาริ โอเคโอเค ยามาวุ้งเงินสูบไปไหมซีมิวเนี่ยจะมาบัวรอจะอุรุงซีอินดูเวชินี่อะไร เอาแต่บ่เอาแต่บ ่ถ้าจังเลยจะก็ตัวมาบัวยาเรจีซาซาเตี้ยไปจาวีวิชาเนี่ยอะไรบ่เฮ้มาสิเดี๋ยวที่เปล่าเลยเนาะบัวหัดเป็นวัยนี่ไม่ใช่สิเนี่ย ฮ่าลาฮีนี่มาเลยตานะมาเซ่ก็ได้ปานะกูยิ้มซีช้าไปไล่ปากเว้ยเฮ้ตานะจีจังมาไปลูกดีๆเล่นนี่อะไรเล่ลูกอืมปาเล่ไม่เอาด่าจ้าลูกมามาเต็งเอวดำมันไม่รู้ละอินโบมารัวตะเทนี่สิรอพี่ๆจ้องนี่เอาตะเนจะมิ้วเปลี่ยนท่ารอตานะเมสิเลยอ่ะบ่ลูกเก้บ่าญาติเอ๋ญาติน้องมาเลยดิเม ฮาล่ะกาลีหมองมิ้วเด้อ่ะจ้ะเนาะเกหมองมิ้วเอ๋เนี่ยตัวอ่ะมะม่าเปียวๆนี่เด้ตะกะตัวอ่ะมะม่าเอ๋ญาติมาตันดาสุราโปตันดาฮะกูมิ้วโอ้หมองมิ้วอ่ะลีมะม่าเตยอายุสิกุมเนี่ยเล็ดถอกมานี่จ้ะกวยตะกะตัวสะดุฐะเนี่ยซาบี้สายอยู่ตินนั้นเต็ดนี่เลยดูญาติมาเอ๋อ๋อกูมิ้วเอ๋ ยิ้มแม่เนี่ยมาละกูมิ้วเย่มิ้วลิเนี่ยมามิ้วลิเนี่ยเฉยนี่คู่หลูลาจุยาตานาเบลูนาเลียมาเลยกูมิ้วเย่อืมมะมาตีสุราเลยตานาเฮจีซุชิตะเกลูเนี่ยกูมิ้วนี่มะมาตีนี่ โอ้ตานาสั่งตุยโรมาลากูมิวอีเก้มิวเนี่ยมาเลตานา โอเคเดี๋ยวๆป้าๆลุลุละละดีซะจ้ะเนาะอ๋อบวชสุราอิมตันซ้าเจ๋ดิคลีรุเยตะคาตะเลยีไอเน้จ่ตอดะปิสซีโหชะมะตุเวเนนีเมฮ้อตะมอดเดียเอาจ่ตอดะปิสซีจ่รอเปลี่ยนตุ้ยเยเปลี่ยนยออืมลุบวชสุราเลดีไดเมยาเมลุเตชะบ่อเหมี่ยวมั้นชะเรปิสซีหายุติเยซ้องชุ่มตั๊วดะตะลุ ส่งชงเล่นหลุดตัวอย่าบีลูกน้ำมิ้วตัดตานี่เลยพี่ซีหาเลยผู้ชีเราเอาหน้ากับเปลี่ยนก้าวใหญ่ยัดตาตากะล่ะเฮ้ไม่รู้เนี่ยจะลงนี้ล่ะจีล่ะไม่เลยดอยีบ่เมียเปียงบ่เมียจีซังก้าวใหญ่ง่งบีทมิ้นซานี่ไล่จ้ะล่ะเฮ้มาตีนเปียวน่ะจ้าจ๋าเหรอล่ะโอเคจ้าจ้าไปมาติ เก๋มะม่าตีนชิชิเมเปียวเมเก๋มะม่าตีนบวะเรโหหมองมิ้วเวลาล่ะฮะตีนซ้องตัวเรมะม่าบวะเรอัจฉิติวดุติยาจิงเปลี่ยนชินตันลาบ่เวมะม่าเปียวชินนี่ชินกูอู้มะม่าบลาวฉิติสระญะมาลีมะเมียบิเมโทรโฟนเนี่ยคณะๆเปียวอยู่เลยมะล่ะโอเคอะแต่ลาวฉิติกูอู้หามิงลาเอกขามวยญะมา เมื่อสิเอามามายุ่งจีนในเสียมะม่าเนี่ยโลกอยู่ซ่นตัวเลยดิเจ้ามะม่าบาผิดตะเลยมะม่างูเรมะม่ายีเรไส้เนี่ยหลุนเนี่ยหาสอดติยาไม่อยากปูจีตะเล่คว้าจีตะเล่มะม่ายุตุกเข่เด้คู่เราจีจังเป็ดหล่อเมียอ้าโอ้กองตะเล่กวยยุติเอกูมิ้วเนี่ยลาตุยยาเรลีกูมิ้วเนี่ยลาตุยยาเรกูอู้เนี่ยชุสุตุเรกูมิ้วหา มะม่าอัดเด็ดดอลีเปี่ยวซ้องตัวเรอฉิยกบ้าตะคู่เวไม่หุล่ะญาติมาลีเอ้าหอบป่ะเด้มะม่าเปี่ยวจุยจ่ตัวเรอเต็งนึงเปลี่ยนก้าวหยาชีเมไม่หุล่ะหิงเอ้ดาบิเมตะคู่รอชื่อเด้เนาะมะม่าอะเมมะตาติยะสองซีอัดเด็ดเอ็งนี่ตึกขาบ้องเนี่ยจ้อลุงบีมิ้วบ่มะม่าโกมูยาน่อมูยาเนี่ยไม่ฉิเข่บุอะซ้าทุบีฉิเด็ดฉิมิ้วลุเลยมะม่านำเมมะตัดเย็บบ่กวย ดาบิเม่มะมะญัสซีออกมาปุญญูชินี่มะมะบัวหาอดิเบชินี่ดะลูเวตุลีหาลีมะมะอูลอกอีเดมาจาจาอัตเสชินี่ผู้จ้องผิดละเวเชยยุตุลีตะคู่บาเวญะมะเยเฮ้ตันนาโอ้โอ้เบลูเลฮ่าไอ้เบลูเลชายนี่ดาโรเมลีงูนี่เดฮ่าอ๋ออ๋อโอลีโอ้มะติเยบัวอูตุยบิ ตนามีโลอมัยโอ้ตนาตัวเราเมอ๋ออมลีเฮ้ยยี่ยี่ลุยไล่เจคลีเยตนากูดีมาดีไปกูละแกมาติญาติตัวไอ้น่ะดุขบาเวกูမျိုးเยเกตนากูสกาดิอาชีพี้เปียวจินเลยสุไร อาจารย์มีมีเปียวกันมาเปียวกันมาคุณเลยสกาเปียวจริงลงตาคู่จองคุยลาล่ะบาสาเปียวมาเนี่ยไม่ติดหรอกตันน่ะเองบานําเปียวนี่เนี่ยกูမျိုးมาติงเปียวๆอารมณ์ติดไปกูမျိုးเปียวจริงเนี่ยสกาด่าไว้มะล่ะตันน่ะไอ้เนี่ยဝင်တော့ มินูหากะตีใจแล้ววะจี้อ่ะฮะตีจ๋าบาเลยเสี่ยเอ้ยนี่งะမျိုးสวยแกกองเนี่ยตึกกูก็ถั่วละกองวันนี้เนี่ยอ้างจังดอกมองอีแท้มาตะดุดๆเปียงไล่แค่ไล่ลงนี่ล่ะตีชาเหงิงแกอ่ะวะเสี่ยเอ้ยกองมินิดีตะคาสวยเนาะดีอาชีนี่မျိုးเปลี่ยนตุ่ยอ่ะยินเล็ดลุ่มะคําแม้งาเปียวได้ไอ้ตันน่ะลุ่ผิดอ๋อลุ่จักไปจ้ะจ้ะโอเคตั๋วจ้ะตั๋วจ้ะโอเค ดีญาณเนาะเสร็จๆซึ้งล่ะเนี่ยอี้จี้ได้สกาลกูမျိုးเปียวป่ะจ้ะตะญาลงส่องนี่มาเลยชิดเดียวดุขค่ะแค่ไล่จ้ะมาซึ้งด้วยลูกผิดป่ะมะล่ะมาซึ้งไม่ด้วยเลยปั้นญาณเนี่ยมาตะญาลงส่องนี่อ่ะชามาอ๋อไปไล่ดาไปก้าวมาเลยลี ลามาลาบามลาลุตานาเฮ้กูผิดเหมี่ยวเลยอ่ะเกยอย่าจี้อ่ะเนี่ยๆเปียวใส่ตึกอยู่ผมอ๋อกูเปียวฮ่าฮ่าหมอเนี่ยเนาะคลีมาตะเหมี่ยวเนี่ยเลเบ้งกูต้าอาสั่นแหละบ่มัดไปเลยใครรู้บ่าเลยจ้ะอะลุล่ะลุล่ะหึบ่าอ้อมมิดะเดี๋ยวเล็กกูดิมิ้งกูปี้ท้าเด้ 48กบาลောင်ยาทีนี่ล่ะบ่ผิดเลยเหรอฮะถ้านกซုံ3ไปใช่มั้ยนอกถ้า20เลนายด้วยดีเอ็งนี้ก็ไม่ถั่วมาตั้วยังบ่ผิดเลยว่ะตีเลยหมดล่ะเตลัดตาฮะเอ้ยจานแน่มาซุนญาซุนญาเนี่ยบ่ดูเลยแลกว่าเฮ้ยกูดูๆเนเมนรู้จักเฮ้ยแลนี่จะมีตะกูเว้ยเนี่ยอภูยิเตอลานี่แลกว่าอุลิเตมาเฮ้ยๆ กูမျိုးအတွဲပါအောင်ရပါတယ်တန်တားရေတို့ခုပါပဲအဲ့ဒီတော့စွေးရင်ရမရှိပါဘူးဒါဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲအိုးဘာမျိုးပြင်နာမှာလဲဖုလို့ရောင်လို့ပါလားဟင်ဘယ်လိုဖြစ်ကြတာလဲတန်တားမျိုးဘာဖြစ်တယ်လဲနည်းနည်းပြောကြစမ်းမာဘာငိုင်းနေကြတာလဲဒီလိုပါမမတင်ဟိုဟွာလေးဟိုခြံထဲမှာမတင်ကားစရာလူရင်းမြင်တာနဲ့ကျွန်တော်ခြံထဲဆင်းသွားမှာရုတ်တရက်ဟိုမှောင်လေးကလူသုံးယောက်ထွက်လာပြီးကျွန်တော် ချမလေးကိုမျိုးနဲ့လူစိုးတွေလုံထွေးနေတာကိုပတိမောက်ကမြင်တာနဲ့ခြံထဲကိုပြေးဆင်းသွားမိတာပါမှတ်တယ် ။ကဲတော်ကြတော့တော်ကြတော့ဂတ်တိုင်မို့လိုအပ်ရင်တယ်လီဖုန်းဆက်ပြီးမြန်မြန်အကြောင်းကြားဝင်းလုံးဦးကျော်တွေဟောလဲအမြန်လာဖို့ဖုန်းနဲ့ဆက်ခေါ်လိုက်ကဲတန်းလားဘမသိအင်ရှိဘီလိုထဲမှာစိတ်တည်းလာရှိတယ်မြန်မြန်သွားယူစားဝင်းနေရောပါတီရောအလုံးယူခဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ရေနေရောမြန်မြန်စူအောင်တင်စားမှာဟာ ဒီတစ်ခါတော့ပိုင်နေဆရာကြီးကျွန်တော်တို့တော့လေဝိုင်းထိလိုက်တာမျက်နှာတစ်ခုလုံးရစရာမရှိအောင်ခုလို့ရအောင်လို့ဗျအ ောင်မငါဘေးကဆောင့်ကလိုက်တာဒီဘေးဆန့်ငင်ဆန့်ငင်ဖြစ်သွားတာမြင်နေတယ်မို့လားကွာ တော်သားမှာကွာငါတစ်ချက်ပဲဒီနဲ့ကြက်လိုက်က 飘那米币，白银那料对了啦。 哈哈，对了。 啊，那种地缸卡酒啊，谁吃咱嘛下雨？地缸里，那十来人一堆嘛，你有你啊，不着乎了。 接受进来问题，接受进来。你这看到没有哈？我听到的波比奥面奥酸少奶奶对，哟。这个国会东亚是不有多家今天的呢阿龙 你说对电影了鬼 阿不了吗 哦像你妈说妈里路里面来是的古代忙碌来是大呗 哦妈妈耶 哼古老调天的那么爸爸妈妈的心都爱了给好你奶奶抓来上妈 给 三年等你给你你在忙喂你啊你我妈听不到都被骂过 真的把他都把妈妈耶吓我 哦我叫你啊那太累了哼我没有给你三条狗没光到外面呢嗯没有没有你都没说你光到狗到外面这空手这空没呢哼哼妈妈听讲我听见没了狗没有耶 哼会骂到我记电脑表到九百普用币的啥级别来高压了么路？下边啊板板九多的，搞到几张门票？这讲的六来家，要用公用的是不是？电脑又输又压不六百来家加的。 妈的，其实是妈的，你妈啥拿米玩的？大妹妹，这多干啥用的嘛？你打那边路也难瞄呢，是你也买来买耶？妈的，谁家那样？你买来丢嘛吧？地家一岁呢，打那都苦不送起来了，妈的！ 马子。你看那我暖暖的这个波比不啦我那时候让阿姑人到带你们家啦 哦妈的妈的这老张当有心机啊的啦妈的耶 呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵花里英姐嘛，都你都多都啥你呀？老公啊，妈妈吃的姑娘都你呀都留回来。好，阿姑，姑娘呢都要让你看家了。妈妈也不话，妈妈也个怕哈。你边出来的，那边打来的哩，帮里的呀，不来的，也可怜的呀哩，真是家的鬼。哦，那把你留回高呢，留个一边皮来的你妈耶。 哦。妈的，提债是为了，耶稣是妈的对，但那巴路亚耶稣了，姑姑哪里来巴比？ 哦，太有叫吧，有叫人，昨天出路啦。 哈，出吧的哥，等爷，得出点不，得出点不。哦，等你嘛就这么对吧？ 啊，但他们那单位上午变哪来的？ 那猫咪哦， 狗咪哦，前天可难得来的，给啥事都拿不着的。 第六天，见到松山最西的老表爷爷 ，OK， 哎，人家个可不来的卢叔东要个，哎，猫咪呢，没拿拿着卢金不个比。地都表你了，不便送多家了。 是， 哎，你妈偷家借家的出来。哎嘞，猫咪呢？没拿拿着，那要啥喽？哎，哎，你路伢子没你钱牛嘛？把街上呢，天被熬要你的出来好多。该干些那个没地嘛，别地嘛呗。猫咪呢？拿拿着，街上发你了呢，也不会见到戴帽哈。哎，那个没戴家的了，我来 的。哦，好好好 ，OK。这大手艺，我去叫人变来嘛，变来嘛呗。OK， 我这嘛这个啥哦，可怜的意思是没几 把。OK， 怎么样多吧？我没得。 那天我里面这个都叫嘛，讲这个呀的， ชิดตูตันนะกูอโปใส่มกงเดียวตีอยู่กูวันตายาดีเด้อจีจังมาสิจีข้าเนี่ยมันนี่บ่าวไปลงนี่ล่ะดิโอ้จะมาจะสิเลยเนี่ยโอ้บ่ไปจ้ะจะเทียสาวโอเคมามาดิซ้อๆผ่านนี่ล่ะดีสาวเทียเจ้านี่หมูล่ะบ่มาดิตูเนี่ยกูอีกูด่ากิซ่านี่มาเว้ยมาซวยอ่ะกูลูกคณะคณะเปียวล่ะมามามีอูล่ะโอเคตั้วเปียวตั้ว ไอ้สิอู้อู้จอดิอู้จอดิเปียวตัวเข้านี่บ่ล่ะถ้าမျိုးเยดาမျိုးเยดาริเยมาตันดาเนี่ยမျိုးนี่ชิจ้วงอยู่เนี่ยจ้ะกูมามาเว้ยอะยาๆแต่จ้ะหมูแต่จ้ะหมูตูเนี่ยเอาซะแล้วหมูเป็ดนี่จ้ะล่ะกูตันดาดิเนี่ยอ้างเปลี่ยนตัวล่ะดิ ดีกี้ซ่าเจ้าไม่เพียงอ่ะงาเองมานี่ตรุหลุหลุละละไม่ตุ้ยหาหมดล่ะเนี่ยนิ้วหมูมาสลดเลยนะล่ะนิ้วหมูมาสลดเลยนะล่ะเฮ้ยเฮ้ยสิกูอยู่นี่จ้ะอะเตยซะซะตัวนิ้วนิ้วมาอะเตยอะเตยก็ชื่ออะไรนิ้วเย เดี๋ยวเปลี่ยวไล่ตาเลยตานาเองบ่มาลุชิชิเลยเปลี่ยวไล่ตาเว้ยกูเมียวชิซูชิยินตุ่ยเมกูเมียวอนีเนี่ยมาติสิตานาหนีมาตะวนเนี่ยกวยราชิเกตั๋วรอกูเมียวตานาอะส่องนอกเปรอมมาไม่ลาวะนี่รอตานาหลุเมกลีเตี่ยวก็รอมาลุชินาเนี่ยลุตินาเอาคว้ยช้าละตีกูเปียเม ตานะอ๋อมีเปลี่ยนลาดีตะกูเฮาล่ะမျိုးမျိုးဟိုလီမမဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ကျင်နာတယ်ဆိုတာအေး ว่าเจ้าจินดาริฉิดิสระเมอกงตีบิดาบากูเฮ้ยงาละเมงนี่นำลงดาอะเตอะผิดเนี่ยอสาทุกกูอยู่ซาเอ๊ะเมงอ่ะงายินเนมาจีมอดิชีซูเมซูอะเปรีริอูตามา จีมาแค่จีเปียอมบ่เลยฮะยอมินเลยอัจฉิดาเฮ้ยฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ आजी जाबो मिलो जी मु मिलो जी मु मेरे अलग आवे मेनू आलू ना वही भी ले जाने जाए ना ये चीज़ उड़े ना ये तो खाते यारे मत हम बच्चे आवे ले जाए ये सब डेढ़ बार मी पारा ना तो खाने ने कुआ हाँ तो माहौल आए ना मेरा उपचार ना ना ना मियो ये बियो ना मा चलो चलो चलो मैं पीछे चलो मम्मा दें चलो चलो चीज़ उसे मम्मा दें उन्हें पेरों ना मा चलो चलो चीज़ उसे मैं कहेंगे उस रा चलो इराव ही पियो जने भैया मुंड याजू ये पिसराई फैज़ महुबा नलूना अटुले ดีတော့มิตรตู่กูดีนี้เนี่ยเจซุไม่สะเฉินมึงล่ะเซ็นซ่าได้บ่มึงมิ้นเซ็นซ่าได้เอ้าเซ็นซ่าเลยฮะเซ็นซ่าไม่ถูกเซ็นซ่าจนเอามาเตียวหลูผิวเซ็นเนี่ยงายาน 记得，单打都阿妈，白露松吃多了。没有巴瑞，彪哥，没没吃不吃不吃，没没吃不吃不吃。哎呦，没没吃不了不了。巴比鲁西亚来呀，巴比鲁我西亚来。比如这库西的，就古白都瑞慢慢地的卢索的苏噶，第二年嘛没尼乌，明年人请教你了不？看你阿来地大的，哦，没尼乌呀没尼乌，就第二年嘛没尼乌，多了地，就古出多没。 你都是打地呢，讲讲讲讲讲讲，嘿个，打地呢嘞，讲。阿皮，打，妈咪，妈咪，你看看那娃胖吗？哦，不读嘞，不读嘞，看你看我俩出名，不读嘞，也没得那么骄傲啦。啊，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮，阿皮 nè, mấy xin mà. À, chị mà đổi. Bà phía rồi lên mà xin nè. Cô miêu lên, cô miêu mà xin hỏi không bà lì. Bà, bà miêu lên mà xin. Cô miêu em là, cô tỏa bì. Nó bì bà cả, cô bè xin hỏi không bà lì. Cô miêu chưa tỏa bì, hả lạ. Đã bì, lê lê đà mê yu bì. Ngã lô gà nè mê lê khai xa mà xin. Lê lê lê. Cô miêu chưa bị yêu bà tòa nè miêu bà tòa bà nè miêu bà mát tên gì không gian là yêu bà mát tên miêu sao gái đi kéo chị hát chị khá nào sao bà hoa cô miêu bà biêu mừng khám nhá y đoàn thân Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, sam shi shi la la min min da na na yi ta ta yo yo shi na la yo ตุนาวิเสียมาเลยเตียวเนี่ยเล็ดถอกเสียวินโหอนามาอเมทาพี่ตู้โยกาลักษณะอาลุงโหมัดตันปิ่เนี่ยได้ดิอ๋อฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Yeah. tu bada